Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. %3.1 Radyo Tülesi'niz, Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. En güzel esprileri inci gibi dizdiğimiz sabahlardan biri olacak. Oya gibi işlediğimiz o güzel günlerden biri olacak. Fahir Bey hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk, günaydın bu arada. Panora'nın sunduğu dediniz. Bugün de açıldı kendisi. Panora resmi açıldı. Açılışını bugün kaçta yapıyor? Oktay Bey çok hakim o konulara. Zaten hep Oktay'a sorarlar. Abi kaçta açalım derler. Bilir bu. Mesela konser olur, kapıları kaçta açalım? Oktay biliyor. Çocuğum. Bugün bütün gün açılış yapılıyor, öyle söyleyeyim ben size. Ne biraz arka net arka konuşmak istiyorum. Açılıp kapanacaklarmış. Haydi kapanıyorsa herkes dışarı falan. Haydi aç, hoppa diye koşacaklarmış. Aman bir coşku, bir hezeyan, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ayrıca başka ayrıntılarda da haberdar olacağız bugün. Biz Panora'nın açılışıyla ilgili yayında kalacağız bu arada Oktay Bey. Kusura bakmayın. Bugün bir rekor kıracağız Fahir ve tam 3 saat yayında kalacağız. Saat 10'a kadar. Bunun 1,5 saatini herhalde yedik bile. O yüzden buyursunlar efendim. Bugün diyorsun. De programı yediğimize göre o zaman Oktay Bey siz biliyorsunuz. Ben meşgul insansınız, o yüzden ben size güzel haberlerle başlamak istiyorum. Evet, hemen ilk haberlerimiz. İşte bir kaplumbağa terbiyecisi modern dünyanın. O güzel bir haberle başlasaydın ya. Niye? Ne bileyim, kaplumbağa terbiyecisi ne kadar güzel resim. İşte ne o resim. Öyle bir resimle alakası yok bence. Bir kaplumbağa terbiyecisinin hayat hikayesi gibi geldi bana Fahir. Valla Amerikalı modern kaplumbağa eğiticisi diye geçiyor. Florida'lı Michel. Ne işe yarıyor şimdi? Hadi bir zamanlar lale devrinde şamdan olarak kullanılıyordu da. Şamdan derken üstlerine mum dikiyorlardı. Ha. Niye canım, son dönemde de ben biliyorum. Boyuyorsun falan. Ahşap boyasını. Tamam, hoş olabilir de ne işe yarıyor yani? Şimdi şöyle oluyor. 10 yıl boyunca uğraşmış Michel. Ondan sonra bunlara neler yaptırıyor? Ayakta durmayı, ölü taklidi yapmayı öğretmiş en güzeli. Kaplumbağa. Kaplumbağa zaten böyle. İçgüdüsel olarak onu bilmiyor mu? Ben bir kaplumbağayı canlı taklidi yaparken görmedim ya. Habire böyle bir kafa, en fazla rahmetli son dakikada bir kafasını çıkarmıştı diyeceğim bir ölü taklidi. Kaplumbağa kendi kendine ters dönemez ki Fahir. Dönüyormuş işte bak. Dönemez abi, nasıl dönecek ya? Bu eskiden bu breakdance sırasında hatırlarsınız. Böyle yerde bir dönersin sırtının üstünde ayakları toplayıp. Evet. Aynısı neredeyse, hemen hemen öyle bir hareket. Ondan sonra bunları şeyleri tedavide kullanıyormuş ya. Neyleri? Psikolojik tedavilerde falan kullanıyormuş. Şimdi sen mesela ruh hastasısın. Çok ben diyelim deliyim. Ha, şizofren. Tamam. Yok deli demedin. Böyle olmadık şeyler görüyorum falan. İnsanların hayaller. Kanatları var falan. Ha. Tedavi için bana kaplumbağa getiriyorlar. Kaplumbağa da sırt üstü dönüyor, ayağa falan kalkıyor. Bana iyi mi gelir bu? Yoksa ben haklıydım mı derim yani. Ya seni bilmem de bana iyi gelir ya. Bana güzel bir eğlence olur. Hem seni seyredeceğim hem kaplumbağayı seyredeceğim. Ben senin üstünden çok para kazanırım. Biraz ticari düşünüyorum, kusura bakma. Arkadaşlık bir yere kadar. Ya sana iyi geliyor. Ben yine deliyim. Tabi canım. Yani şimdi bu kaplumbağa böyle dönüyorsa insanların da kanatları vardır büyük ihtimalle diye düşünmez miyim ben? Abi saçma, kaplumbağa öyle döner mi ya? Deniyormuş işte adam. Şimdi kaplumbağanın empati kuruyor. Şu anda bir deliymiş gibi. Bir de 10 yıllık eğitim adama uzun bir süre de kaplumbağa için hızlı bir kurs gibi bir şey. Kaplumbağa için kısa süreli bir kurs gibi, doğru. Kaplumbağa bir kere kaplumbağanın kendi kendine ters dönmesi için, yani bir kaplumbağanın döndürülmesi için Oktay Bey var burada, mühendisimiz, bunun bir imkansız olduğunu açıklayıp inandırmaya çalışacak. En az iki kaplumbağaya ihtiyaç var. Bu konuda bir anlaşalım. Niye? Yani eğer bir insan eli değmeyecekse bir kaplumbağaya. Çünkü işte bir numaralar yapacaklar. Birbirinin üzerine tırmanacak falan derken öteki yürüyecek alttaki. Ben o da böyle ters çevrilecek falan gibi. Zıplama özelliğini şey. Kazanmışlardır belki zıplama, eğitimle. Zıplama özelliği diye bir şey yok ya. Guduk guduk iki tane eli var kaplumbağa dediği onlar şey. Onlar kaslı olduysa, şöyle bir vurduysa kendini. Bir vurduysa derken. Bir vurduysa gol olmuş ondan sonra. Öyle bir şey olur mu ya? Ya o bu arada çok yanlış bir yerden girdi. Ege Bey'in derbi maçıyla ilgili çok önemli yazısını okudunuz mu hafta sonu? Ege'nin. Ha, okudum. Onu ben birazdan zaten alacağım da çok önemli notları var Ege Hoca'nın. Onlara da değinmek istiyoruz mutlaka. Vallahi buradan Galatasaraylılara hemen bir kulis bilgisi çıtlatayım. Hocam kulis lütfen. Bilgisi lütfen. Kulislerden. Denizli'nin tekrar adı geçiyor. Hayda. Kalli ne olacak? Bilmiyorum, yolluyorlarmış galiba. Kalli derken gidici diyorsunuz yani. Hı hı. Yani bu maçı kaybedersem işim biraz zor demiş. Orada Ege'de öyle işim zormuş gibi, yani zor demiş diye de dedi falan, hani sen de oradaymış gibicesine. Feldkamp konusunda ne düşünüyorsunuz? Konuştuk ya konuyu demin Kalli diye. Kalli ile Feldkamp aynı kişi değil mi? Aynı kişi olduğunu çok az insan biliyor çünkü. Böyle bir perde arkasında silüet olarak Kalli olarak. Şey diye düşün yani, Superman'le Clark Kent gibi düşün. Bu aynısı. Maçı kaybedersen beni yerler demiş Feldkam. Yerler ki hem de nasıl ondan yerler. Ondan sonra da sonuçtan sonra da kulislerde Mustafa Denizli 4 yıllığına imza atacak falan diye konuşulmaya başlandı. Keşke kulislerde Mustafa Denizli olsaymış. Kulisler, mesela soyunma odasına giriyormuş. Ben geldim falan diye böyle. Ben de 4 yıllık imza atacaklar falan diye böyle koşa koşa şey yapmış. Rahatsız olmuşlar ama böyle bir şey de var. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ediyoruz hocam. Nereden nereye? Kaplumbağa terbiyecisinden Mustafa Denizli'ye uzanan yolculuğumuzda bakalım Oktay Denizci bizi nerelere götürecek? Oktay Denizli mi? Ve Denizli. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Panorama'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Kaplumbağa dünyasındaki insanı sarsan gelişmeyle başladık. Bakalım hangi olayla devam edeceğiz. Şok bir haberle devam ediyoruz Oktay'dan. Şok bir haberle devam edelim. Teşekkür ederim. Esas para bende. Ver yansın. Köşesinde bugün konuğumuz kim? Sunip Doggy Dog. Ünlü rap yıldızını biliyorsunuz. Bilmez miyiz ya? Melek yavruları var biliyorsunuz onları da. Ondan melek yavru olmaz be. O adam zaten yüzü meymenetsiz. Çok özür dilerim. Hakikaten bu yavrusu ne kadar olabilir ki? Fahir burada olsa hiç öyle konuşmazsın ama. Ya onu biliyoruz canım. Çeşitli filmlerde ben kendisini takdir ettim. Hayata bakışıyla ilgili olarak. Kurt, Cordell ve Corey. 13 yaşında, 10 yaşında ve 8 yaşındaki melek yavrularıyla, bunların Corey'si kız biliyorsunuz. Hı-hı. Futbol dersi vermesi için Amerika'da bulunan en ünlü futbolcu. Beckham'a gitmiş. Bravo. Parası neyse Beckham'dan aldıralım dersi demiş. Aynen öyle. Beckham'ı kiralıyorum demiş. Ve çocuklarına güzel şut çekmeyi, işte röveşata yapmayı. Gerek yoktu ki burada Ege abileri vardı. Dömi böyle. Ben daha çok teori kısmıyla ilgileniyorum. Şimdi zaten ben nasıl teori anlatayım ki onlara böyle. Bir de yayını var abi adamı. Falan. Ha, doğru. Burasıyla yayını var falan. Bunu ne diyeyim? Ben daha çok ona ne anlatırım çocuklara? Ne, biraz bir kere sistem hevesi olan belli olsun. Şimdi bu üçü ders alacak da belki birisi biraz meraklı olacak. Öbürü yok ben futboldan hoşlanmadım. Yüzme baba bana at al falan diyecekler. O ilgilenen çocuğa da işte fikstür, puan, kura, bay geçmek bunları anlatacağım. Ama esas onlar da top oynamak istiyor ya çocuklar. İşte yani o yüzden çünkü zaten benim o yaşta çocuğa verebileceğim çok şey yok. Ben daha böyle 30 yaş üstüne anladım. Futbol teorisiyle ilgili sistem adamı anlatırdım. Ege. Ege sistem adamı. Yani öyle işin şov kısmıyla fazla ilgilenmiyor. Yani olayın teknik boyutuyla mı ilgileniyorsun sen? Altyapı diyelim. Teknik de değil, teori boyutu. Ben tekrar söyleyeyim teorisyen. Yani şu anda futbola hakimiyetim belli bir seviyenin çok üstünde olabilir ama hala futboldan zerre kadar zevk almıyor. Peki hocam. Bir şey de var. Hakikaten de şimdi benim başına otursan 2 dakika sonra ayaklarım falan ağrımaya başlar. O senin uykun geldiğinde huzursuzlandığın şey değil mi? Herhangi bir anda karşında sıkıcı bir şey olduğu zaman o başlıyor zaten. Hocam sizin yalnız şöyle bir şeyiniz vardı. Bir teorem gibi bir şey yapıyordunuz futbolda. Ege teoremi diye bir şey çıkartıyordunuz. Kayacan teoremi. Kayacan teoremi. Ne oldu? Hatırlıyorum geçen ben onu. Çıkaracaktım ama üşendim binden bilmiyorum da çıkar yani. Şöyle bir otursam yarım saat 45 dakika çıkar yani. Yani yine biraz uğraşması lazım çünkü bu yani futbolcuların saha içindeki dağılımlarını gösteren bir bir şeydi teoriydi yani işte benim hatırladığım. Biraz böyle hoşuma giden bir şey olsa futbol çok daha hızlı çıkardı bu teoriler. Birkaç tane done böyle giriyorsun anladığım kadarıyla teoremi, ben öyle hatırlıyorum hocam. Size kimin kazanacağını söylüyor. Hı hı. Net skorla beraber ve gol dakikasına uygun veriyor mesela. Şöyle güzel bir model hazırlamayla uğraşıyorum bu aralar. Oraya işte böyle değişik kaç tane değişken var? 1, 2, 3 futbolcular 13, var. 13, 14 tane değişken var. Şimdi 11'i futbolcu. Evet. 12 taraftar. Taraftar, seyirci, 13 adam. 13 hakem. 14 teknik direktör. 14 yok aslında şimdi. Yan hakemleri saymayacak mısın? Dur bir dakika, ben size hakemler. Dur. Yardımcı hakemler. Adam gibi bir teori için 24, 25, 26, 27 olması lazım. 27 değişken. Hocam çok iyisiniz. Onu çünkü bilgisayar programı şey gibi bir şey mi yazacaksın? Senin taraftar dahil. Tamam. Takımın. 12 rakip. Takım. Yine onun da taraftar. 12. Ettim 24'ten hesaplayayım hocam. 24. Saha. 25. Hava durumu. 26. Hakem. 27. Bitti. Teknik direktör. Yok. Sistem. Yok. Bak hocam, yeni bir soluk getirdi futbola. Teşekkür onlar ediyorum. Onlar hep Fasakuso şeyle ilgili olaylar. Bir hafta boyunca maçla ilgili ne yazsınlar şimdi gazeteciler? Tabii, teknik doğru. Direktörün durumu. Anca bunu yapıyor. 3-5-2 mi oynar, 4-4-2 mi oynar falan, bunları yazıyorlar. Ama maç olmadan hiçbirinin anlamı yok yani. Şöyle koşar, böyle böyle belini kıvırır falan yazamayacakları için bunları doğru yazıyorlar. Hocam siz buyurun, verdiniz en son, bitti mi? Budur abi, başka ne olacak? Aa, evlerinin arkasında güzel böyle bir şey varmış. Dev bir bahçe varmış. Evlerinin önü boyalı direk. Teşekkür ederim. Bu dog ailesinin. Dog derken? Snoop Doggy Dog. Bence dikkatli ailesi. Konuş Snoop Doggy Dog hakkında. Ne? Sen dedin fire şey diye. Onun melek yavrusu oldu. Ben ne güzel soyadlarıyla hitap ediyorum yani. Snoop Doggy Dog erotik filmler çeken bir zevk olsun şey diye. Değil miydi? Yapımcı değil miydi aynı zamanda? Aynı zamanda. Dedi oradan ben zaten biz hayata bakışını izledik. Biliyorum. Fire yarın öbür gün demek ki terliklerini al gel diye çocuklarına ders versin diye buralardan birini de çağırabilir yani. Biraz tipsiz olması dışında bence çok hakikaten kaliteli bir insan. O zaman ben sizi bir İngiltere'ye götüreyim. Buyurun. Her yansın. Şimdi İngiltere'de yapılan son bir araştırma. Doğru. Eğer 12 milyonun yoksa affedersin adam değilsin. Yani pardon, zengin değilsin. Şöyle ki İngiltere'de işte bir faaliyet gösteren bankanın yaptığı araştırmaya göre böyle adamlara sormuşlar. Banka hesaplarını atıyorum. Senin bankada ne kadar hesabın var? Atmıyorum da söyle yani, açık açık, burada yabancı yok. Şu anda ne kadar var? 200. 200 yeterli. Yeterli diye. Oktay sende ne var? Valla bir Beyskent'te bir arazimiz var bizim. Onu biliyorum. Bankaya mı yatırdın? Onu bankaya yatırdım. Ha, o arazileri saymayayım mı? Yok ha, gayrimeşgulü sayma. Gayrimeşgulü saymazsam. Nakitte söyle. 300-400 TL falan var. O telefon falan yatıracağız işte onun için. Bende de ne var? Bende de bir 250 TL kaldı. Tamam işte, hepimizi topladığında. Sen o gün cebindeki parayı verdin mi? Verdim. Bir tomar para vardı cebinde. Ha, Nanay kentte dubleks daire. 700-800 gibi korkunç bir rakama ulaşıyoruz. Evet, öyle bir şey vardı evet. Yani. Şimdi adamlara sormuşlar. 5 milyon sterline kadar adamlar kendilerini fakir hissediyorlar. Çünkü iyi hissetmiyorlar. Ama ne zaman ki 5 milyon sterline bir araya geçti getiriyorsun, İşte o zamanki gerçekten dünyanın en zengin adamlarından biri gibi hissedebiliyorsun. Gerisi falan hikaye. Öyle 3 milyon doların, 5 milyon doların varsa çok affedersin, hiç kendini şey yerine koyma. Ben zenginim, çok şahane adamım falan gibi bir şeyin olmasın. Tamam. Yarın öbür gün çünkü kendimi zengin hissedesim gelir falan. Ben bunu yazacağım şeye, duvarıma yazacağım. 5 milyon sterlinin yoksa adam değilsin. Hangi duvarına yazacağım? Ne zaman havaya girersem o yazıya bakıp kendime gelmek istiyorum. Bence çıtayı belki öyle tut. Belki dövme bile yaptırabilirim. Latincesini koluma. Bunlar İngilizdi değil mi? İletakus. İletakus 5 milyonus takalis gibi. Takalis. 5 milyonumuz yok ama takalis gibi bir şey Latincesi. Niye Latincesini yazdırıyorsun abi? Daha havalı durur. Evet. Öyle oluyor ya gerçekten. Mesela saçma sapan bir şey söyle. Mesela bak. Mesela ben söyleyeyim. Kedi. Kedi. Hiçbir anlamı yok. Yazsan koluna hiçbir esprisi yok ama Felis Domesticus yazınca çok havalı bence. Başlı başına bir hayvan gibi oluyor. Domesticus olunca ne güzel, gotik metal grubu gibi. Vallahi. Mesela yiyen dikilir, yemeyen yıkılır. Yaz bunu Latince koca, bazılarının eli kolu uzun oluyor. Buradan buraya belle yazdı. Çok uzun fahir hakikaten ya bu da. Canım Latincesini biraz kısaltırsın. Lius Dikilus. Lius Dikilus. Gezius Takilus. Yemius Yekilius. Oktay'ın puzzle'ı bitti. Bir güzel kola yiyen dikilir, öbür kola yemeyen yıkılır. Aa, bak, kollarını da çapraz yapıp dövüşe gireceksin. Çapraz dövüş mü? En son dövüşe ne zaman girdin? Latince dövmen olduktan sonra ne yapacaksın onu? Tabii canım. Hem koluna da dövdürmüşsün. Bundan şey mi var? Bence dünyaya korku salacak en tehlikeli adamlardan bir tanesi. Ben öyle birisini görsem direkt kaçarım zaten. Bir adamın kolunda Latince bir şey yazıyorsa korku o adamda. Doğru söylüyorsun Fahri. Sağ solu belli olmaz. Tamam bitti mi? Tamam bitti. Şimdi, canım söyle ver bakayım. O zaman madem İngiltere'deydik, Amerika'dan başka bir bak araştırma verelim. Kısa küçücük bir araştırma. Bir insan hayatı boyunca kaç litre gözyaşı döküyor, bunu ortaya koymuş Amerikalı bilim adamları. Vallahi yani ağlar. Ortalama olarak ne kadar ağlıyoruz ve öyle o kaç canım, litre yaşadıkları oluyor? Yaşadıklarıyla alakalıdır şimdi. Çevre faktörü diye bir şey var. Mesela çok özür dilerim. Sulu eşin var. Uğursuzdur. İttir uğursuzdur. Hep sürekli sabah şey akşam ağlarsın. Ağlarsın. Hem de nasıl ağlarsın? Ağlar ağlamaz. O önemli değil. Mesela bu adam da ağlamıyor ama mesela, aramızda en çok gözyaşı döken Ege. Ama bu adamın kişi şey bu. Hisli bir insan olduğu için belki. Literatür dışı dedikleri yaratıklardan. Hayır canım, o da gözyaşı. Ortalamayı yükseltiyor işte. Doğru. Onu da düşünerek. Ya da anadır mesela. Ege bir de ana olduğunu düşün. Çünkü Ege, şöyle demişler. Analar ağlarsa... babalar sizde nasıl sabır var diye ben bağırdım diyelim. Evet. Ağlamaz mıyım o zaman? Ağlar. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Doğru. Bitti. Dolayısıyla ben her adam başı... Her habere bir türkü, harikasınız vallahi. Ben kendi adıma 2,5 litreyle katılırım hocam. Ne bu abi, ne zamana kadar, ne? Ölümüme kadar, ki bayağı da uzun yaşayacağımı göz önüne alarak söylüyorum. 2,5 litre olur mu Fahri ya, daha fazla olur ya. İnek gibi sağacak mısın Oktay Bey? Tabii canım, sen gece uyurken akıttığın gözyaşını sen... Onlar kalbime akıttığım gözyaşları yalnız. Yastığı adam boğuldu, hıçkıra. 5 litre olur yani. Sırf uyurken, haberin yokken yani. Haberin var mı? Kaç litreydi sen bize söyle. 100 litre ya. 100 litre. Hayatı boyunca bir insan, çocukken falan onlar dahil, 100 litre gözyaşı döküyormuş. Çocukken de öyle çok gözyaşıyla ağlanmıyor ki. Sen sokaklarda pek yaşamadın ya, çok gözyaşıyla geçer. Hele ki o böyle sokaklarda ezile ezile ezmesini öğreninceye kadar geçen sürede o asfalta akıttığım gözyaşının haddi hesabı yoktur. Yüreğime akıttığım şeyden daha fazla. Al işte bak, daha konusundan bahseder bahsetmez Ege akıtmaya başladı. 24 saatte ortalama yetişkin bir insan 30 damla gözyaşı döküyor. Nereye döküyoruz biz bunu? 30 damlayı ben yatağa, kulağıma damlatırım. Nasıl? Ne? 30 damlayı kulağıma damlatırım. Bu adamı şey ya, hikaye ben sana söyleyeyim bak, normal zamanda akıttığı o kadar bunu. Ki ara ara moralinin bozulduğunu da düşünün. Bir de senin damla da olmuyor ya. Devamı gelen tabii damla. Tabii canım, benim böyle bir ara kapak açılıyor, kapanıyor. Barajlar yani. Gibi düşün. Bütün o Edirne sular altında. Şu gibi. Anda mesela Ege'de ölü gözyaşı kullanılıyor. Timsah gözyaşı ya. Kızılırmağı gözlerime bağlayacağım. Hayır, kızılırmağı gözlerimin rengine çevireceğim diyecektin Ege ya. O ne da kadar ağır. Yaban olur. Senin gözlerinin rengini de ben tam çözemiyorum ya. Bulanık gri gibi bir şey bulanık oluyor. Bulanık gri gibi, evet. Karadeniz gibidir Ege. Vay yavrum vay. Fırtına sağa solu belli olmaz. Yüreceği hop hop eder bunun da. O zaman Oktay bitti mi? Aa, olur mu, biter mi ya? Hemen kısa bir bak. Madem her habere bir türkü yarışmasını başlattınız. Beyaz atlet giyme dönemi bitti. Hemen beyaz atlet mi? Hayır. Uygun söz türkü. Olur. Siyah atlet giyme toz olur. Doğru. Teşekkür ederiz. Beyaz atlet giyme söz olur. Atletle dolaşma gaz olur diyelim. Bir türkü olabilir. Atletsiz dolaşma. Atlet diye bir şey de kalmadı. Modern aslında. Erkek artık giymiyor diyerek. Ben atlet giymeyeli herhalde bir temiz 20 yıl vardır. Ne çocukken bir de onu bir de şey böyle içine sokarlardı. Yani onlar aslında dünyanın en çirkin şeyiydi. Giymedim, atletli adam da görmedim uzun zamanlar Oktay Demirci'ye kadar. Evet, Oktay Demirci'nin gömlek içi atlet vakaları. Bir de şey diyor ya, çok terliyorum. Ya arkadaşım. Giyersen atletleri tabii terlersin. Bak biz giymiyoruz, terlemiyoruz. Tamam abi, özür dilerim. Kimler zaten giymiyor? Uzmanlar da söylemiş. Uzman demiş değil. Ki artık erkek atlet falan giymiyor arkadaş demiş. Ne giyiyor arkadaşım? Hiçbir şey giymiyormuş. Yün fanila mı? İçinde hiçbir şey yokmuş. İçlik falan yok, evet. Demiş. Direkt çamaşırı giyiyoruz. Demiş ki atletik yapılı kaslı erkeklerde daha iyi durur atlet. Doğru. Ama onun dışında başka kimse giymesin lütfen. Atletik yapın yoksa hiç canımızı sıkma, uğraşma demiş. Ya evde havalı oluyor. Hele ki sofraya falan oturduysan kendini bayağı iyi hissediyorsun. Çok özür dilerim. Nasıl yani, evde atletle sofraya oturunca. Ben öyle bir film seyretmiştim de, İtalyan işinde böyle. O senin dediğin film Baba. He, oradan ben hep özenmişimdir. Ne iş hallediyorsun sen böyle sinirli. Faturalar ödendi mi diye. Başka ne filmin var ki? Olsun, güzel olur. Kaç tane mahalleye, kaç tane haracın hesabını yapıyorlar bir taraftan. Bir de kabuklu deniz ürünleri yemen lazım. Onun tam doğru. Havasını girmek için. Karides. Jumbo. Jumbo karides. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katıra. Aradığın o lezzet altın satırda. Et pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır. Pardon, mikrofonumu ayarlayamadım Nevci abi, kusura bakma. İşte mikrofonu ayarlayamadım, kusura bakma. Mikrofonu ayarlayamamışım, kusura bakma. Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Doğru, hakikaten Demir Can. Ben de işte çabuk pes ediyorum. Sizin gerizekalı olduğunuza dair kafamda bir düşünce yerleşmiş. Ben buna kaç defa söylesem de anlamayacak diyerek sinirlenirim. Halbuki o kadar da gerizekalı değil. Daha doğrusu sizin kendi açıklamanız vardı. Ben gerizekalı değilim diye. Ne dedin oğlum lan? 2 saat konuştu, 2 saattir konuşuyor. Ha. Zaten lafının başında öteki kız konuşuyor. Ne dediğini anlamıyorum sonunda. Şunu söylemek istiyorum. Senin açıklaman vardı dedim, bitirdin. Ne diyorsun? Bence siz geri... Ne diyorsun lan? Tamam Demir abi, ben sözümü geri alıyorum. Hangi sözünü? Tamam. Uzun uzun 2,5 saat konuştun. Ne diyorsun? Geri zekalı olmadığınızı ha, düşünüyordum. Şimdi söyle. Şimdi müzik falan tamam. Yok. Ben kız konuşmuyor. Kız söyle, buyur arkadaş. Söyle bakalım nedir? Derdin nedir? Söyle buyur. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Söyle bakalım. Bence siz geri zekalı değilsiniz diyecektim ama biraz erken davranmışım. Şimdi mi erken davrandın? Hı hı. Yani erken gibi mi geldi? Şu anda erken gibi davrandım. Daha önce mi erken geldi sana? Daha önce erken derken? Yani bunu söylediğin zaman mı erken gibi gelmişti yoksa şu anda mı erken? Şu an gibi? Şu an erken gibi geliyor. O zaman bekle. Yanlış gibi de geliyor yani. İstersen bekle, konularımızı konuşalım, ondan öyle, sonra öyle konuşalım. Bir karara varalım. Ondan sonra söyle, eğer o zaman derken gelirse hiç deme, olsun bitsin arkadaş. Demircan abi, büyük derbi geride kaldı, ne diyorsunuz? Sonuçlarıydı. 2-0 bitmedi mi derbi? Hangi derbi? Fenerbahçe Galatasaray. Derbi ne demek? Derbinin ne demek olduğunu... Ya bırak şimdi bana burada yavan spor yorumcusu şeyleri yapma. Derbi 2... Ne oldu şimdi? Anlat bana. Hayır bak oğlum bak. Bana yavan mavan deme. Bir sorduğum soruyu cevapla. Bu işin içinde hem anlatım var hem örneklemeler var. Yani derbi ne demek canım, bana oğlum söyle. Biliyorum derbinin ne demek olduğunu. Mesela ben sana örnek vereyim. Galatasaray'la Trabzonspor'un oynadığı maç derbi mi olur? Derbi olmaz mı? Teşekkür ederim. İki seçeneğim mi var şimdi? Hangisinden? Nasıl hangi derken? Hangi derbi mi derim? Değil mi mi diyorsunuz? Evet, derbi mi olur yoksa derbisiz mi olur? Olmaz. Derbi değil midir diyorsun? Değildir diyorum. Neden? Ya bana anlattırma bunları. Sizin anlatmanız tamam. Gerekiyor bunları. Peki doğru. Buraya kadar doğru. Peki ben Ankara Gücümüzle Kasımpaşa Spor'un yaptığı maça derbi dersem doğru mu olur yanlış mı olur? Yavanlığın bir başka boyutu olur Demircan abi. Neden? Değil işte, Ankara'da başka ne takım var? Bir gençler maçı derbi oluyor. Başka ne oluyor Ankara derbisi? Olur mu? Gençler Birliği Oftaş maçı var. Ankara Spor maçı var. Heh. Peki Kasımpaşa Spor'la derbi yaparlarsa? Olmaz Demircan abi. Olur arkadaş. Ne niyetle çıktığın önemlidir maça. Yoksa sen başkasının... Hani düşünsene. Sen bir maça çıkıyorsun. Arkadaş ben bu maça çıkıyorum diye çıkıyorsun. Onu başka kimse değiştirebilir mi? Ha? Senin ismin Ege. Doğru mu? Ben sana Egemen desem. Ayşe Su desem. Fatma Gül desem. Olur mu? Ben size gerizekalı desem olur mu Demircan abi? Olmaz. Olmaz ama çünkü oluyor işte. Ancak ben kendime gerizekalı diyebilirim. Ancak ben eğer gerizekalı dersem kendime gerizekalı olurum. Anladın mı? Bir diyor musunuz ara ara? Bazen diyorum. Onu geçen gün mesela sen de söyledin. Ben gerizekalı değilim diye açıklamanız vardı dedin. O zaman demiştim değilim diye. Bazen de nasıl gerizekalı değilim diyorum. Bazen de gerizekalıyım arkadaş tamam. Diyorum. Çünkü... Ama ortalama olarak hangisi daha ağırlıkta? Gerizekalı olmanız mı... Olmamanız mı? Gerizekalı olmam açıkçası daha işime geliyor benim. Çoğu zaman daha işime gelen bir nokta. O yüzden arkadaş ister derbi maçına çıkar Ankara Gücü. Tamam. İster derbi olmayan maça çıkar. Sen dedin bana büyük derbi vardı hafta sonu. onu. Ne oldu acaba? Dediğin zaman ben sana cevabı yapıştırırım. Ne yapıştırdın cevap? Ne yapıştırdın cevap? Söyle bana yani. Neydi cevabın, neydi? Neleme yapıştı? Ne oldu? Aynı soruyu soracaksan bir süre sor arkadaş. Ben anlamazsam anlamadım derim. İki cevabını yapıştırdın mı? Yoksa yapıştırmadın mı? İki puan çarşını bile çakırır mısın? Ne? İki puan çarşına baş çakırır mısın benimle? Poğaça mı? Evet. Ne o? Dün eğer dün sabahladık, sabah poğaça aldık. Poğaça diye bir şey var bizim burada, biliyor musun? Peynirli oluyor, kaşarlı oluyor, zeytinli oluyor. Neyi anlatıyorsunuz şu anda Demircan abi? Poğaçayı mı anlatıyorsunuz bana? Poğaça gerçeğinden mi yeni haberdar oldunuz? Bunu mu paylaşmak istiyorsunuz? Ne demek yani, yeni çıkmış oğlum, susamlı falan, simit gibi de, yanlış anlama. Simitin içine kaşarlar konuyor ya, öyle bir şey değil yani. Anladım Demircan abi. Böyle dışarıdan bakınca ekmek gibi ama böyle tam ekmek gibi de değil. Tatlı maya. Ne demek o? Arı maya. Anlamadım canım. Ya. Böyle... Arımasan arımaya. Gemi gibi bir şey. Ben de dediğini tam anlayamıyorum ama şu anda... Ben sizi hiç dinlemiyorum Demircan abi. O yüzden biraz tamamlayın isterseniz. Tamamlayalım. Şimdi poğaçalar anladığımız kadarıyla... Ya maçı şimdi... söyle. Fenerbahçe Galatasaray ile ilgili ne yorum yapacaksın? Bak teknik direktör sezon ortasında değişecek diyorlar. Öyle bir şey olmaz gibi mi geliyor? olursa bizim başımıza gelmedi mi geldi. Hayırlısı olmadı mı oldu. Hakan Kutlu gelmedi mi geldi. Hakan Kutlu şundan Karagücü'nün 6. sıraya taşımadı mı taşıdı. Ha eğer bana sorarlarsa Demircan baba ne yapalım, durum nedir, ne olur falan diye hiç kusura bakmasınlar. Buradan telefonla dinleyerek, radyodan dinleyerek bir takım fikirlerimi çalmaya çalışmasınlar. Versinler parasını o zaman dinlesin. Ricacı olsunlar, gelsinler bir futbolcu karşılığında ben fikirlerimi söyleyeyim. Bir futbolcu karşılığında ne ya? Bir futbolcunun kalite yapma masrafını karşılasınlar, biz de biraz para verelim yani. Ha. Anladın mı? Hem o zaman şimdi... Açıktan parasını da istemiyorum ben. Öyle bir niyetim de yok. Açıktan karşılığında köftesini için. Veriyorsun. Tabii karşılığında hakkı neyse onu veriyorum. Bu da noktadır. Bundan sonra da noktadır arkadaş. En güzel noktayı siz koydunuz Demircan abi. Tebrik ediyoruz sizi. Bu da ileride koyacağım noktalardan sadece bir tanesini gösteriyorum. Günaydın. Günaydın. Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler ve Panora bugün açılıyor nihayet. Fazıl Bey bizimle birlikte Panora işletme müdürü. Fazıl Bey günaydın. Günaydınlar efendim. Kolay gelsin. Telaşlı bir gündür herhalde sizin için bugün. Vallahi tatlı bir telaş var ama uğraşıyoruz inşallah. Eksiklerimizle yaşam ve doğayı ve alışverişi birleştiriyoruz. Buyurun. Peki efendim, bir gürültüler geliyor Fazıl Bey arkadan. O açılışın? Açılışın seremonisi. Açılıştaki ziyaretçilerimiz, misafirlerimizin coşku ve nümayişi. Burayı ne diyelim, kelime tam anlamıyla doldurduk. İnşallah dolu dolu açıyoruz. Sizlerin de katkılarıyla. Şu anda mı resmi açılış gerçekleşiyor, seremoni falan? Evet, resmi açılışımız yapılıyor. Bir dönem evvel zaten biz kapılarımızı müşterilerimize açtık. Ama bu resmi açılış tabii bizim için artık buyurunuz, konar odasınız ve alışverişle doğayla iç içesiniz demek. Ama bunlar reklam kokuyor tabii. Bizim için her şey para değil. Resmi açılış. Fazıl Bey şunu soracağım ben. Resmi açılış. Bir sonraki sene birinci doğum gününün kutlanması için gerekli olan tarih midir? Evet. Tabii yaş günümüz aynı zamanda. Biz bugün doğmuş oluyoruz. Yani o gelecek sene 10 Aralık'ta birinci yaşınızda olacaksınız. Evet, evet. Birinci bir yaşımızda şey. Doldurmuş olacağız. Öyle olacak. Şu anda kaç mağaza var Fazıl Bey Panora'da? Valla şu anda Panora'da 223 işletme var. 180 mağazamız var. Ve yani Türkiye'de bir eşi olmayan bir tesis diyeyim ben artık size. Yani ama bir yaşam merkezi. Burayı görmek, yaşamak lazım. Böyle. Anlatılmaz kelimelerle. Sinemalar falan her yer açıldı mı? Kelimelerle diyemem çünkü geldiğinizde bulduğunuz ortam hani alıştığınızdan çok daha farklı bir yer. Açıkçası ben bu projede 5 yıldır haberdardım ama projeye dahil olduğumdaki heyecanım şimdi kelimelerle anlatamıyorum. Aslında biraz duygu dolu bir anda. Fazıl Bey ağlamayacaksınız yayında değil mi? Yok, yayında ağlamayacağım ama yayından sonra kucağınıza atmayı düşünüyorum kendimi. Peki Fazıl Bey neden doğayla iç içe diye geçiyor sloganında? Efendim? Neden doğayla iç içe diye geçiyor? Neden doğayla iç içe diye geçiyor. Şimdi insanlar burada doğada ne kadar rahatsa, ferahsa, doğayla ne kadar iç içeyse, onun dışında doğada ne buluyorsa Panora da bunları bulabiliyor. Nedir bunlar? Mantar mesela. Metrekareli peyzaj alanı, okyanus akvaryumları, ağaçlar, bahçeler, caddeler, hepsi burada. Bayağı bir nümayiş, nümayiş, nümayiş. Bu arkada duyduğumuz ses Pakistan'dan gelen çocukların dans gösterisi mi? Hayır, İtalyan pijamalı çocuk korosu. Ha işte bak, neredeyse bilmişim ya, görüyor musunuz yani? Özellikle geçirken de TRT 4'ten transferim. Peki şey, bütün gün devam edecek mi bu gösteriler falan? Edecek tabii. Akşamda bir flamenco gösterimiz var. Akabinde Panora'daki aktiviteler Panora'nın farklılığını ve konseptini yansıtacak şekilde halkımızda bütünleşerek devam edecek. Biz burayı insanların alışverişinden ziyade yaşayacakları, vakit geçirecekleri bir alan olarak düşündük. Yani Türkiye'de alışveriş merkezleri böyle patlarcasına açılırken biz bunların içinde bir farklı noktada durmaya çalıştık. Açıkçası da gelip göreceksiniz, duruyoruz. Ben orayı çok uzun zaman önce ilk kapıları açtığınız zaman ziyaret etmiştim. Buradaki arkadaşlarıma da... Hatırlıyorum. Recep Ustanoz var inşaattan, o anlattı size. Yani bir saniye inşaat işçileriyle mi konuştun? Yani şimdi orada hani dükkanlara girmedim daha hazır değillerdir diye. Hemşerim geldi dedi, hemşerim. Ben de kim dedim? Hemşerim dedi Ege. Şimdi biz oradan Panora'dan arazi bakıyoruz Fazıl Bey. Evet, Panora'da o kadar geniş yerler var ama kiralayabilir. Her şey ticaret burada. Yani öyle... Şöyle diyeyim, arazi derken Panora'da insanların kendine hakikaten bir alanı var. Geldiğinizde size ait hissettiğiniz, evinizde gibi dolaşacağınız alanlar var. Evimizde gibi mi? Evet. Keşke öyle demeseydiniz Ege ya. O genelde evde biraz rahat takılır. Yok, rahatsız, rahatsız. Ben hem evde hem doğada donla dolaşan bir adam olduğum için. Şimdi Fazıl Bey bir şey soracağım. Orada buyurun, buyurun. İkinci katta. Evet. Asansörlerin orada bir alan var. Acaba evet. Orada neydi böyle bir alan? Site falan gibi bir şey düşünebilir miyiz yani? Siz de aynı madem orada... Orada şeyimiz var bizim, okyanus akvaryumlarımız var. Oradan orfos falan çupra ortaya bir şey yapabilirsiniz aslında. Seçip yiyebiliyoruz orada hemen aşağıda. Tabii yani kendin pişir kendin ye. Bir çeşit istinye balıkçısı şeklinde bir şey olabilir. Niye olmaz? Sinemaları açıldı mı Fazıl Bey? Sinemalarımız yılbaşında. Oldukça görkemli bir şekilde açılıyor. 12 salonuyla. Sinemalarımızda, eğlence merkezimizde ve spor merkezimizle birlikte açılıyor. Bunların hepsinde entegre olduğu bir konsept olarak da diyorum ya, yani hakikaten burayı insanların görmesi lazım ki biz resmi açılışımızdan evvelki ziyaretçilerimizle yoğunluğumuzda biz bunu yaşadık, hissettik. Hiç daha bir şey yapmadan belki de sizlerin duyurmasıyla da katkılarıyla da buralar doldu taştı. Ama efendim teşekkür ederim. Hep öyle dolsun taştı. Hayırlı olsun Fazıl Bey. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Ben şimdi bundan sonraki günlerde ya Fazıl Bey'in hemşerisiyim ben falan diyerek her yerde krallar gibi takılabilir miyim? Valla buradaki işte Recep Usta bayağı şey, çevresi nüfuzu olan bir arkadaşımız. O da yardımcı olur. Ben her tarafın doğramasını da o yapmış benim bildiğim kadarıyla. O yüzden... Hayır, şöyle diyeyim, geldiğinizde akvaryumlara girmek istiyorum diyeceksiniz. Biz ayın çalışan olarak sizi akvaryumlarımıza herkesin göz önünde koyacağız. Ciddi. Ve o zaman böyle herkes sizi tanıyacak. Orfozları dalından yiyeceğiz. Orfoz değil, köpek balığı. Köpek. İşte ama güzel zaten olacak, benim ayda bir çünkü... Zaten daha sık bir suyla temas beni rahatsız eden bir şey. Çok teşekkür ediyoruz Fazıl Bey. Kolay gelsin. Rica ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Yalnız biz hediyeyle gitmemiz gerekir mi gittiğimizde? Evet, tabii canım. Nazarlık nazarlık. Ben güzel düşündüm. Çok nazar aldı. Bu arada bir tane girişte kocaman böyle bir Piri Reis haritasını yapmışlar. He. Mozaikten. He. Şöyle bir dikkat ettim. Hatta çıkıp tepeden de baktım. Nazarlık yok orada. Yani onları düşünmüşler ama herhalde açılış telaşı mıdır? Nedir, görünmeyen bilmiyorum. Bir yerde falan mı acaba nazarlık kesin? Ama nazarlık dediğin görünen yerde olması kabak lazım. Kabak gibi koymak doğru. Lazım. Doğru. Onu koymak lazım. Şık bir nazarlık. Bence bir tane Fazıl Bey'e ben alayım. Küçük altın, çeyrek. Altın alma Fahir. Niye altın alıyorsun ya? Nazarlık adetendir ya. Çeyrek altınımızı güzel. Ne ona abi ben... yeni sünnet olmuş çocuğa şey mi götürüyorsun ya? Ne götürmüş çocuğa altınındır ya? Abi güzel kolonyanı al. Lokumunu al. Bir şeyini Kolonya'nın lokumun altta koca marketi var. Oradan pasosunu alır. Hiç gerek yok. Ben güzel altınımı takarım. Maşallah. Yok. Altın, çeyrek altın değil de maşallah. Fazıl Bey bir maşallah. İstersen bir F al sadece Fahir. Aa, benim vardı. Hatta senin varsa onu götür. Hiç masraf etmene gerek yok. Bak, F'ler tutuyor. F. Çok süper. Şahane oldu. Fa bile götürebilirsin. Fa da götürebilirim. O çılgın bir hareket oldu. Bir noktaya kadar. Güzel oldu. Bak beni çok güzel şey yaptınız ya. Motive ettiniz şimdi. Hmm. Maşallah. F, künye. Şeye ne alacağız? Mağazaya da işte şey. Mağazada. Alışveriş merkezine de bir şey. Ne? Ne derler? Nazar boncuğu. Aa, ona nazar boncuğu olur bak. Bir de bu... Kurşun mu dökseydik ya? Kımın zararlılarına karşı ilaç mı götürsek acaba? Çünkü doğa ya. Orada o kadar yeşillik falan filan. Yarın öbür gün şimdi mevsimi değil belki ama bahar birden bastınca onlar da indirimle uğraşırken bunlar hep ihmal edilir. Bence nazar boncuğu unutulmuş. Şey yapalım mı? Mantar tohumu. Mantar tohumu. Trüf mantarı mı? Böyle çevresi, panora alışveriş merkezinin çevresi tamamen mantarlarla çevrili olacak. Ama trüf mantarı için köpeklerin çıkıp... kazması lazım onu. E tamam 3-5. E biz varız canım, ne olacak? Kaz sonra orası mahvolacak. 2 gram trüf mantarı çıkacak. Zehirli mantar koysak hocam. Bütün etrafına mayınlı alan gibi. Ters olur Fahir o da. O da yanlış olur. Doğru. Yani. Peki bir şey soracağım. Doğayla iç içe falan diyor ya burada. İçeride böyle mesela radikaydı efendime falan filan. Bunları şey yapabiliyor muyuz? Var zaten. Var mı içeride? Tabii canım, otlar var. Yoluyorsun, yiyorsun. Var, her böyle dükkanın şeyler, dibinde otlar var. Saksıların dibine şeyler böyle yapmışlar. Tuzluk ve limon yapmışlar mesela. Zeytinyağı limon. Ha, yok, tuz. Tuz. Ya yemlik biliyorsun mesela, onu tuzluyorsun, yiyorsun. Ve hatta var ya bir dükkanda, ben gitmedim gerçi, daha fırsat olmadı da duydum. Bir dükkanın böyle ot var tam önünde ve kuzeyi gösteriyormuş. Öyle bir şey, doğayla iç içe ya. Oradan şey yani. Panoranın kapısı kuzeye bakıyormuş. Çünkü karıncalarda da öyle bir şey vardır ya. Evet. Karıncalar yuvalarını öyle yaparlar. Soğuk gelmesin diye. Soğuk gelmesin diye. Doğa hakkındaki bilgileri yosun. Demek ki panoranın senin... bir tarafı komple yosun tutmuş. Bilin bakalım hangi tarafa? Kuzeye bakan tarafı. Çünkü... Seni doğaya salsak sırf bu bilgilerinle yönünü bulup yolumu bulurum, yolumu. Kuzeye dönüp öldürsün. Niye milletle bir kuzeye gitme telaşı var, onu anlayabilmiş değil. Kuzey. Evet, kuzeye doğru gitmeniz. Kuzeyi olur mu? Sonra her yönü doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, bütün yönler bizimdir. Ara yönleriyle hatta. Evet. Mesela keşişleme. Değil mi? Poyraz. Hele dışarıda şu anda bir lodos havası var. Nasıl? O zaman bu akşam gidelim mi panoraya? Bu akşam gidelim valla. Gidelim Fazıl Bey'de diyelim. Böyle diyelim. Böyleyken böyle diyelim. Köpek balıkları var mıymış orada? Ben Ali'nin şu İtalyan çocuk korusuna yazdırmaya çalışayım. Ne yapacaksın ya, İtalyan çocuk korusuna Ali'ni yazdırıp 3-5 ya? 3-5 yolunu bulsun ya. Tabii canım şöyle. Ev yolunu bulsun. Pizza mı yesin? Onu mu diyorsun yolunu bulsun diye? Pizza yak. Yo, euro olarak o çocuklar nasıl? Hepsi Ferrari'ler gelmişler. Var biliyor musun? Yanlarında tabii sen yaşları tutmadığı için. Ha. Yanlarına bir tane hocaları mı artık ne oturuyorsa. Vasili mi? Şoför bence anladığım kadarıyla. Onlar getirmiş çocukları. Krallar gibi yaşıyorlar. Bu aldığı maaşın 10 katı maaşı alıyor o çocuk ya. Bir şarkı Batti Batti Mustigare diye şarkı söylüyor. Ne? Ondan sonra. Öyle onların şarkıları öyle oluyor. Diye söylüyorlar. Hiç ama... onları böyle tokat atmak istediğin oldu mu? Yani küçükken en azından. Yani en başta çok istemiyordum da bu aldıkları paraları gördükten sonra. Yani çünkü en başta sebepsiz bir tokat olacaktı. Şimdi paralarını almak için belki tokat dedi. Şimdi ama çok ister mi oldun? Ferrari'nin peşinden koş, yetiş. Vur, yandaki vasiyi etkisiz hale getir. Çok zor. O yüzden en güzeli Ali'ni Kore'ye sokmak küçük yaşta. Ve sonrasında Ferrari'sini satan Bilge olarak Bilge da olma. Çıkacak oradan. Ferrari'sini satıp parasıyla yatırım yapan Bilge. Çukur ambarda ev. Bence onu da yatırımı da netleştirsen güzel olur. O zaman bence, çok teşekkür etme zamanı tabii. Geldi bence. Daha fazla ne yapacağız diye düşünmeyelim. En güzeli panoraya gidelim ve kendimize etmek. Güzel bir mükellef bir sofra. Mükerrer bir kahvaltı diyorum ben. Ve mükerrer yarın sabah 7 ile 10 arasında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.